نو اس تنظیم جوړ کا بیان دیو کو نو اس داغه د پاره کسان پیدا شو بیان نه بعد کسان پیدا کیږي نو سره مرتب کا منظم کا فوج تیار کا. زمان شیخ بویل زمائی حیثیت نو شاہ اسماعیل لوی شخصیت و پدی ملکی خلق واغن و پریخی خوچی ما سوجو کو مخ کی تاریخ بانی نما اول فوج تیار کو بیای مسئلہ شروع کرا نو چی کل زمان مخالف را اوچتی گی نو تالیب ورطنیق ولارین پا مرائی کی ہوئی نما تن را رسی گی کور کی جسوک زمان مخالفتو کی نو کور کی زوی رات نیخش یا اینو سی ناغا بویل که فوج نوی و ما دا کار نوی کرده زد آغان اوچت سره نو ما زب اوز پخواه بامبتا کرده ناول فوج تیار که امام بلا ورزو باسی دا جماعتنا ولی کاری نده کرده ملگری نده پیدا کرده مدرس دا مدرسی دو باشده که افرادی نده تیار کرده تنظیم نده باشده که دا کار نده کرده نو نظم نبی صلی اللہ علیه وسلم وی ید اللہ علی الجماع حدیث کرا زی نمشکات دا اللہ لاس دے پا جماعت سنگا چی دا اللہ لاس لائق دے دا اللہ سرا خصوصی امداد دا اللہ تنظیم سرا دے دا مسلمان آن نبی کلب چی سفر تطلون پا خپل زی خلیفہ فری خودنو منز دا پارا نور کارونو دا پارا عبداللہ ابن ام مکتوم اغا بے پری خودو چی تا منز کوا رون سرے ہو خو امین سرے دے نتوس نگرانی کوا دارنگ لابو بکر کل چه نبی بیمارون و یا ابو بکر تا مرو که امامتو کی دارنگ لنور واقعاتم پا حدیثو کی دیر دی نو مطلبم دا دی داده چه فرق بدر تا معلومی دا امیر و دا معمور امیر پکار دی استا تا بدر دی اتو امثله دا دیو بل سر ممید دی برا نیراوالا دخکت نیراوالا توحید دا اللہ یوالی دا معلومی گی دا قرآن نو کتاب دا ضرورت پیدا شو او کتاب اللہ را علی گلی دی دا پار دا تایید دا پیغمبر نو رسالت مسر شو او رسالت کی دا بیانی گی پیغمبر اللہ پدیر علی گلے دے چه خلقو تا بیان دا قیامتو کی اورز را روان دا دقا اللہ سر بمیلوی گئی او دا دین جسوک منکری نو داغی افریشنو کا بیمار دے نو جہاد او جہاد کی گی نو مال لگی پکی نو مال ضرورت شو انفاق فی سبیل عرص قربان کا جاہدو بی اموالکم و انفسکم حدیث کی رازی بی السن پجب ہم جہاد ہوکا پخلم ہم ہوکا مراتب دید جہاد او انفاق کی گی خدا اعلی صد پارا تنظیم او تنظیم الک لکی چاگد آداب و دا احکام و پابندی احکام و پابندی آدابی دا پارا دا تنظیم او تنظیم وی دا پارا دا انفاق انفاق وی دا پارا دا جہاد جہاد وی دا پارا دا منکر دا رسالت و دا قیامت او پیغمبر اللہ را لے گلے دے دا پارا دا بیان دا کتاب او کتاب اللہ را لے گلے دا غد تائید دا پارا او دا طول اللہ دا غکڑی دا خپل یوالی دا پارا دا دی بیان دا پارا دا اصول دی دیوبل تائید کئی کلکوالی کئی دا برا تمعلومی دغا رنگ لده امیر و ده مامور تا تا با پته لگی نو اول جهاد ده جهاد دیر اقسام دی تقریبا دیار لس اقسام ذکر کئی علماء آخر که اعلی درجه قتال بی سیف خدا پخلبانی زوتول ندی چه او سره دا بیان کئی پاکی پخفل برخم آگی سلپ کردی داغ اصول لواحق ہونا دویم انفاق دریم نظم دا جماعت چی دا شریعت پا جبا کی دیتا ید الله علی الجماعت وای د شریعت په جبا کې دیتا تنظیم وای. د دې وجنه علما وای البلیت عامت تابت کله چې مصیبت عام شنو دا سری ته آسان شي. رمضان روزه ځان لسړی نشینی وګرانه ده خو لیکن کټور خلق سره بیا آسان ده. عوام وای الا بلا گردنی مولا دا ولی امیر زموار دې درس مامور به تابع د امیر نه د جماعت ضرورت شو نظم ته یو به امیر بل به مامور. نبی علیه الصلاۃ والسلام وی کستاسی امیر سر د وس کې غونده کې چغنا ولی نه یا تور حبشی خو پتا سی اطاعت لازم دی او د امیر خلاف نه کوي هر څنګه امیر شي او ته به داغا معنی تر څو چې د قرآن او سنت خلاف نه کوي. او من شزده شزده فی النار د جماعت نه ووتلی نو لاړې جهنم ته یعنی تباه به شي. دنیا کې هم تباه شي آخرت کې به هم تباه شي گناهونو کې به مبتلا شي. نو په اتفاق چې کوم کار کیږي نو هغه ځان له نه کوي دارنګه نور کارونه لکه سورې نور کې الله ذکر کوي سورة نور دوش پیتم آیات انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوا ان الذين يستاذنوك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. کچری دنه اجازت غواړي یو خبره باندې اجتماعي معامله باندې نو نزی تر سوچ د پیغمبر نه اجازت وای مشوره کوي عام حکم دی او کسه ضرورت نو پیغمبر امیر ته اختیار دی چاله اجازت ورکوي مخ خو خره کنه ورکوي بخنه ورله غواړم دا تل په اجازت باندې دا خو سګونا نه و نو دلته قران ولې وچه بخنه غواړي د دې څه مطلب شو. اصل وجه دا ده چې جماعت سره دیونو د دین کاری ډیر کوي ګناي نه دا کړي خو چې کله د جماعت د موجوده شو دې د خیر نه محروم شو نو د دې محرومتیا د پاره دعا ورته وکړه چې استقامت یو بیا خپل جماعت ته روغ راورسي داس نه جوړه ست تکلیف ورسي ګنا نه واچي استغفار یې ویلو. آداب احکام اوس بدا تنظیم والا دیو بل سره نظم و ضبط ساتی د یو بل خیر خواهی بلټی د دې وجه نه د مسلمانانو د جماعت امیر به وي مامور به د هغه تابع امام او د مقتدي مسله ده امام تابع به وي مقتدي دا نه چې امام هم وي او ته هم اړم نو دا مسله خو الټه شوه عکس شو مدعا الټه شوه غلطه شو یا داسې که چېرته مقتدي دا سوچ وکړي چې امام ویلي انه کان توابا نو شیخ زر چې کوم دی ښکته شي چې کیدای شي دغه ځای کې ښکته کېږي نو مدعا یې ښکته لمونځ یې فاسد شو امام نه مخکې ولي ځي دی به تابع وي چې امام وایي الله اکبر نو دی به ښکته کېږي امام سمع الله ختم کړي نو دی به دغه کېږي تابع به وي د مقتدي د مامور به ځان له ډیوټي او د امیر بزان لدیو نو تاسی با دیت هم سوچ کوئی زمانگ اکثر اجتماعاتو کی دارنگ لا غٹ جماعتونو کی جنازو کی چه منز کی گی نو دا اعلان طریقی خوصادا پوری جنازو کی بیام سو گزارا کئی او چه منز کئی نو چه امام وی سمع اللہ نو دا ورستو چه بیا کلا داغه کین وی ربنا لك الحمد دا غلطه طریقه ده کوم کار چې د مختدیونو هغه یې سره بجاو دا خو د امام ډیوټي فریغ دا خو د امام د طرف نه رسون کې دا حکمن امام دی نو دې بم اخل فاز سمع الله لمن حمدا ما ورست بم وی سمع الله دا شنو وای چې ټول خلک دا شوی کین ما خلق ته مو ګورې مسلې ته ګورې غلطی د اوس کیږي سبق دا زحیلی فقه اسلامی و ادلته هغه کوم ذکر کړی نور علماء هم ذکر کړی موږ د کتاب حواله پیش کوم نو مدایم منعکس کړه کنه مبتدی به وای ربنا لك الحمد پټ به کې بشغه به پټ به وای نو دې اړم دی نو دې چې دنه आवाज رسي ابو بکر چې आवाज رسول نه رسوي مطلب دا دی حکمان امام دی هغه قائم دی نو چې کلا د بادشاہ کوم منصب او کوم کارونه یې هغه بدسي نائب وم نو د امیر او د مامور بخپل منځ کې ربط یا مرتبه به یې معلوم نو دې ته د شریعت په جبه کې احکام وي ښه طریقه باندې کار وکړه خوند کوي تابعداري باندې وکړه خوند کوي غلط طریقه باندې غلط داغی مثال کسره او گوری لکا خزا و خاون دا جماعت تی نو اللہ دا تنظیم اداب ذکر کئی دا ملک اصلاح دا تنظیم اداب قرآن زیب زی ذکر کئی من بی بیاد تفصیل کو عقیده بی یوی فعال بی مال بلا گئی راز بچا تنخ کارا گئی نو چه عقیده ده خزی و ده خاون ده کور نوست تنظیم شروع شد نو عقیده ده خزی و ده خاون ده تیری ترام میو چه ده اتفاق بایده ده چه ده کور نوست یک پرونی ها چه دربار که اولاده اتفاق رازی کور بورانی که ده وافس رازی پیشوگان و سپو وڑو برس توی کدی نو جنگ بای دراز دروز بایده یا دارنگ لا زنانه نه غلطی و شو ده ماموره ده او داوی چه بس غلطی ده رانه شوی نه بیا با نکوم نو سره لیوانه ده چه بیا بای وی او چه ده غلط کارمو که وی خمو کری ده تسه کوله شو نو بیا ایرابانی که درست نو چگی او جنگ شو طول کل را خبر شی رشتدار محول شی زکه ده خپل منصب نه خلاف کرده منصب ده ده کورو ده بار کرده جنگ جوڑی گی خپل خپل ده جماعت اصول ده که خاون زیاده او کی او بیا خپل غلطی او منه چه غلطی درانه شوی ده بیا با نکون نو آخو بیا سل لطه چه طول رشتداری بیا خبر شد او که نا دیوی زنه منه مخه کار میکرده نو جنگ بشورو شی رونه بیا خبر شی خاندان بی نو که نران و دخپل خورلنی تپوسی کولو پنا دیده نو داسی بیا اخلا بایی چه دپوس استه بطنی جو او که بیکار او واسی نرسیده جو بیا واسیم ده بادشاه ده ایزه کهی نو دا وجه ده کور تنظیم تدبیری منزل ده پارا قرآن چه کم اصول ذکر کئی ده مل ده اصلاح ده پارا ده جماعت ده اصلاح ده پارا مجاہدینو ده اصلاح ده پارا تحذیب الاخلاق سوره بقره کی برازی نو سورتون کی آداب مختلف ذکر کئی نو دا نمونه ذکر کئی اللہ ستا ده دڑی مرگره ده نو دا آغی سنا گزاره کوا زنانه ده گزاره کوا سنا زکر آغی فطرت کی دادی که یو کارخه کهی نو بل بطینا غلط دیگه نو که سمه نو بیاده کور نو بیستل دی حدیث که داره دی نو تب ارسره گزاره که نو دخزی و دخاون تنظیم مرگری با دیو بل سره گزاره که دیو بل غلطیانی با نزوته دارنگ لدائی مثال که پیش کرده تنظیم که علماء دی طالبان دی نو دیو بل جامعی با نو بس ها غلطی بی داغی نشاندهی دیو دی صحیح خبره دا اصری بیا پسی نہیں لے گیا نو دیتا مقاصد ثانیہ او لواحق موئی نو توحید و رسالت نشی پیجاندنے ترسو چی ورسر کتاب معاون دے کتاب معالم ندے بلکہ معاون دے دا رسالت توحید دا به ته پیژنې په کتابونو باندې. قیامت، جهاد، تنظیم، آداب، دین او رسو جسو، بشارات، امثله وغیرہ، دیتا شعوب ہوئی، لوازماتی ہوئی. اللہ قرآن کی ذکر کئی سورہ آل عمران کی، سورہ آل عمران کے اللہ دا مسئلہ ذکر کئی اور دیر پاجیبہ طرز و انداز سر ذکر کئی مسئلہ دا توحید. یا اہل الکتاب لکہ مامک کی آیات ویلو یو صحیح دین منلو دا دین تراشن تعالو الى کلمتن سوائن راش منلو دیو صحیح دین کا تولو دینونو پدی کی اتفاق دی سکمے و زیادے پدی کی نشت دی. سور سجدہ کی اللہ ذکر کئی، سور سجدہ داد قرآن یو خصوصیت تے اللہ پخپل کتاب کی درے سلوے اختم آیات کی ذکر کریں درے سلوے اختم آیات اللہ اوسو دا مسئلہ ذکر کرام یو برابر دین تراشی دا سی کلمہ دا توحید و سنت کتاب پی جاندن نو دا مخ کی کتابونو معاون دے کتابو پی جانا مخ کی کتابونو پا بارکیوم اللہ ہوئی او دی کتاب پا بارکیوم اللہ ہوئی مقام دا قرآن خی وَجَعَلْنَاهُ قُرْآنًا آجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُمْ کچری مونگا را لگلوے قرآن فجبا کگا کی آجمی خام خوابوے ولی ندی واضح آیاتو نددن آجمیون قرآن آجمی دیم وعربیون اور رسول عربی دیم نو آیا دا قرآن دے دا پار دا کسانو چو مومنان دے خدا و شفا واللزین لا یؤمنون فی آذانیم وقرن حامیم السجدہ وهو علیہم آمام اولائک ینادون من مکان بعید وگدرن دے. نو توحید ذکر کرا دا کتاب مقام خی سورت شورا کیم اللہ ذکر کئی سورہ شورا درم آیات کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم من قبلک اللہ العزیز الحکیم ام دوسی اللہ ویم یوحی الیک و الی گو منگتاتا کلکو تا منگ پدین مانے لکه څنګه چې مخکینو تمو دا د کتاب مقام خی چې دا هر وخت کې الله کتابونه را لېږلي دي تورات انجیل نو پاغې کې دننه رڼا او هدایت و او د هغې نه بار بیدینی وه او تیاره وه. لا اله الا الله دا مضمون هم د دې اقرار کوي. لا اله الا الله کې بیان دی دا اول جز توحید او محمد رسول اللہ کی بیان دے دا رسالت دارنگلا حقوال دا الله تعالو الى کلمتن نو کل کل عنوانات بدلی چه خلق تباشوه دن داولی زان لدا مسئلہ قرآن کر ذکر کئی سور احقاف کی اللہ ذکر کئی سور احقاف حوامیمو کی سور احقاف قرآن دا ذکر کئی نہم آیات سور احقاف نہم آیات قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين نيا مزن آشنا نوي پیغمبر نيم بلکہ اللہ مخکم را لگلی دی اللہ پدی مسئلہ دی والد اللہ انبیاء ما تا پتہ نشتا چی سب کئی ما سر اللہ او تائی سر نیم ازا مگر روانیم پاغوائی چی کری دا ما تا اللہ او نیم مگر زو یہ رون کے اخکارا صاف بیان کن قل آرائیتو من کان من اند اللہ و کفرتم بھی و شاید شاید من بنی اسرائیل علا مثلی فآمنا و استکبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين و پو مولیان ناوی ومن الخبر او چی زدیان ناوی انکار کی و نو تسل انکار کی وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم ومن قبله كتاب موسى اماما ورحما دا قرآن نمخ کی کتاب دا موسیٰ توراتم پیشوا و رحمت رہنما و رہبری کولا وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانٌ عَرَبِيًّا دام واضح جبا کرے چوئے رولے شیعہ کسان ظلمو چی شرک کردے وَبُشْرَ الْمُحْسِنِينَ او زیر دے وَبُشْرَ لِلْمُحْسِنِينَ او زیر دے دا پار دا مواہدینوں نو مقام د کتابونو الله خی د قران مقام تاسو ته خی سوره انبیاء کی هم ذکر کئ د قران مقام الله سوره انبیاء دا خو حکمت ته په قران کی ته د کتاب مقام خو پیژن کنه نو الب بیا پته لګی چې تا د کتاب مقام نه پیژندلې تا ته خدا پته بیا نه لګی د کتاب مقام سړی او پیژني ان شاء الله العزیز بیا مشکلات نه زکه خو الله خپل کتاب کې د دې وضاحت کړي سوره انبیاء 15 نمبر آیات سوره انبیاء 15 سوره انبیاء 15 نه مثلا نه مخکینم و ما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون دا الله بندګی د پاره الله انبیاء را لګلیو کتابونه په دې بیان را لګلیو او هر زمانه کې کتابونه د دې بیان کړل دي او دای ویلی دي چ الله ایک یو دی نو مسئله د توحید د رسالت د کتاب دای بیان کړی دا نو مقام د الله مقام د کتاب مقام د رسول دا خود له شوی دی او پاری او زمانه کې دا کار دی د الله رب العزت سوره زمر کې هم الله وی 15 آیات سوره زمر 15 آیات دا قرآن ہے الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینهما العزیز الغفار یقیناً زخو یرون کے ما انشترے بل حاجت سر کون کے بید یو اللہ نا الواحد چی ایک یو دیں القہار پٹھول مخلوقات زورور ساتون کې د اسمانونو او د ځمکې وما بینهما العزیز الغفار هغه چې د دوانو په منځ کې دي عزیز زورور دی نو بل چاته اختیار نه دی ورکړی غفار بخون کې دی ډیر هر چاته بخنه کوي نو ضرورت یې نه راځي چې بل چا نه سړی سوال وکړي بخنه وغواړي دا مضمون ذکر کوي قرآن حکیم کله د تعالو الی کلمت مضمون ځان ځان له ذکر کوي او کله کله اجماعی مسله ذکر کوي نو توحید یو داسې مسله ده د الله د یووالي عنوانات قرآن بدلی کله جدا جدا ذکر کوي هر یو نبی سوره نحل کی سوره یونس او هود کی سوره اعراف کی زی پس ذکر کوي یا قوم عبد الله شعیب هم دا ویلیو صالح او هود هم دا ویلیو یا قوم عبد الله ابراهیم خپل قوم ته دا ویلیو یا قوم عبد الله ځان لا انبیاء دا تذکره یا قوم عبد الله مسله د توحید مهمه مسله سر د قران د الله یووالی قران کې د دې مزامین بدل بدل دي ان عبدونی هاذا صراط مستقیم نه غلار ده الله یووالی دا د جنت پاسپورت دی د تلو داغه خرچه ده نو مضمون د لا اله الا الله توحید لا اله جز کوم ذکر دی لکه توحید او رسالت منصور بقره کی وایو چې کله دوانه مزامین ختمیږي نو مونږ وایو چې لا اله الا الله محمد رسول الله سر تو رسول دین علاوه نور چې راځي نو مونږ وایو دا د سره لازم دی کله کله اجماعی طور سره ټولو انبیاءونو دا تذکره ذکر کوي قرآن حکیم پا سور نحل کی دا ذکر کئی سور نحل شپگ دیر شم نمبر آیات التو ام اللہ دا التا دا انبیاؤنا اجماعی مسئلہ ذکر کئی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ پار امت کی میرے گلے پیغمبر داغی او چغاو اعلانو بیانیو أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ بندگیو کی صرف دیو اللہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ دارنگ لا طاغوت نه ځان بچ کی زه بچ وساتی دا بیان کړی دی الله وی ټول انبیاء می په دې را لېګلی و نو دا مسله یو ډیره مهمه مسله ده او په دې مسله کې نجات دی په دې مسله کې بچاو دی نو زکا اللہ و راشی و کامل دین تا تعالو الی کریمتین انفرادی اللہ را علی گلی دین انفرادی ام دا مسئلہ بیان شوی دا ما مخ کی عنواناتو تا مختصر اشارو گیا قوم یا قوم ہر یو نبی خپل قوم یا رولے دے اللہ سر ایسر دار برخیزو نگردوئی دارنگ لا مسئلہ دا کتابو مقام دا کتابو اغام الله ذکر کوي هر یو کتاب ته الله مقام ورکړی دی او په کتاب فیصله نه کوي نو کله ورته کافر وای کله ورته فاسق وای کله ورته ظالم وای نو دا قران مرتبه الله خپل کتاب کې په خپل خي دا هر کتاب مرتبه خي سوره مائده پاره کې الله ذکر کوي د خپل کتاب مرتبه او دا دی ذمہ داری دا مخلوقاتونا اول ذکر کئی تورات تورات کی دن رناوا تورات نبار تیار دا انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا نبياوي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فتوراتي حكمونكم يا نكي ندغدي بيدنام